Ang videong ito kapatid ay inihatid sa inyo ng ilang mga banyagang YouTubers. If you are into a Japanese videos with a twist ay ito na ang mga channel para sa inyo. Unang-una dyan ay ang channel na kung tawagin ay Exit Jack English at The Bucket List. Isa ang videong napapanood ninyo galing kay Bucket List. Naging hobby niya ang pagta-travel sa iba't ibang panig ng mundo at isa ang Tundos Happyland sa kanyang nabisita. Doon, kumain siya ng kung tawagin ay pagpag. Sa mga hindi nakakalam ay from the word pagpag ay basically pupulot ka ng pagkain na kinain na ng iba at ipapagpag. At kakainin syempre. Kaya rin Bucket List ang tema ng channel na ito dahil isa ang makapaglibot sa buong mundo ang kanyang pangarap. Ito naman ang video galing kay Exit Jack English kung saan nag-travel vlog siya sa Pilipinas at well, sa ganda ng mga Pilipina ay hindi niya napigilang mamingwit ng isda. Tulad na lamang ng short clip na ito. At well, sa ngiti pa lang ng dalawang babae ito ay busog ka na. Now, both channels are over 200,000 subscribers sa kani-kanilang mga original Japanese channel. It just happens na gusto nilang i-share ito sa mas maraming tao kaya naglalagay ng translation, plus one for the effort. Kaya kung interesado ka sa mga ganito ay baka naman pwedeng pakisubscribe sila dahil nagtiwala sila sa kapasidad ng channel at hinihiling ko na bigyan natin sila ng suporta at tanggapin ng buong puso. Maraming maraming salamat sa mga maglalaan ng oras para mag-subscribe sa mga channel na ito. On to the video. Ori Chef. Kwento galing sa Pilipinas na gumimbal hindi lang dito kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Malamang, pamilyar kayo sa pangalang ito pero ano nga ba ang kwento sa likod ng internet mystery na ito ay ang pag-uusapan natin dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. Kaya naman baka pwedeng makahingi sa inyo ng subscribe at pakikalimbang na rin ang kampana para pag nag-upload ako ay isa ka sa mga mauunang makakapanood. Simulan na natin. Mabibilang mo lang sa daliri ang mga urban legends dito sa Pinas na nakarating sa ibang bansa, nakakuha ng international attention at isa dito ang kwento ni Ori Chef. Kung susubukan mong i-search sa YouTube ay malamang marami kang makikitang Western YouTubers ang nag-cover sa istoryang ito. Bagamat sa unang tingin ay mapapansing wala ka naman dapat karakutan, ngunit sa likod ng maamang mukha na ito ay may nakakubling madilim na kwento. 2015 nang magawa ang orihinal na account ni Ori Chef. Ngunit ang mga kwentong katatakutan sa kanya ay kumalat 2 taon na ang nakalipas. And the story goes like this. Nagsimula ang lahat kapatid sa isang website na kung tawagin ay 4chan. Ang 4chan ay para ring Facebook in a sense, ngunit dito hindi mo kailangang magbigay ng impormasyon para magamit ito. You can use it anonymously. July 2017 ang isa sa pinakaunang post na nahalungkat ko dito. Sinabi ng isang 4chan user na tatagalugin ko na lang para pare-pareho nating maintindihan. Tulad ng maraming tao sa Facebook ay nakatagpo ako ng isang comment sa isang post na medyo kakaiba. Galing ito sa isang article na kakaunti lang ang comment. Ang naturang comment ay hindi nasusulat sa Ingles, pero in-explain niya na kung maaari ay i-cremate ang kanyang mga labi. Dito, isinama niya rin ang isa niyang kaibigan na may pangalang Susie. So, nakuha niya ang attention ko kaya binisita ko ang kanyang profile. At ang kwentong ito ay mas lalo pang magiging kakaiba. Heto kapatid ang comment na tinutukoy ng 4chan user. Pakipost na lang ang video kung gusto niyo itong basahin. Ngayon kapatid, muling nagpost ang user at sinabi niya ritong ito ang kanyang profile. Wala akong nakitang uploads, so sinabi ko na baka dummy account lamang ito. Pinuntahan ko ang kanyang friend list at well, ito ang nakita ko. Sa kanyang friend list ay bigla akong kinilabutan. Nakita kong napakarami ang account niya na siya rin ang profile picture. Sa bawat litrato ay mukha niya rin ang makikita mo. Mapapansin din na medyo iniba ng kaunti ang kanyang pangalan. So mas lalo akong na-curious. Binisita ko ngayon isa-isa ang kanyang friends. Sa pagbisita ko sa kanyang mga friends ay may napansin ako sa kanilang mga bio. Mayroong idinagdag na parang code tulad na lamang ng cheese bread from an almond milkshake at pita bread from a seasoned beef. Mga ganong bagay. Muling nag-post ang 4chan user at nagtatanong, parang sobra at ang dami ng mga profile na ito. Bakit kaya ang isang tao ay gagawa ng ganito at ano ang dahilan? Well, yan ang susubukan kong sagutin dito sa parting ito at sa patuloy na paglalim ng ating kwento ay mas lalo pang magiging kapanapanabik ang lahat. Two years have passed kapatid simula noong kumalat ang istoryang ito. Sinubukan kong hanapin ang original account ni Ori Chef. Ngunit sa dami ng taong nakaalam ng kanyang istorya ay ganoon din kadami ang mga fake accounts ni Ori Chef. Sinubukan ko ring pumunta sa iba't ibang forums upang makuha ang original link sa kanyang profile ngunit burado na ito. Pero hindi mapipigilan ito ang pagkuha natin ng impormasyon sa mga site o video kung saan nakakuha sila ng screenshot ng ilan sa mga mahalagang parte ng kanyang istorya. Sa patuloy na pagkalat ng kanyang istorya sa iba't ibang panig ng mundo ay ganoon din ang pagmamatsyag ng mga internet investigator sa kung ano pa ang susunod na kabanata sa kanyang kwento. And well, Ori Chef delivers. May isa siyang post noon na talaga namang marami ang kinilabutan at ito ang litratong tinutukoy ko. At hindi pa dyan magtatapos, kalakip din ito ang isang edited version ng litrato. At dito sa caption na ito, medyo mahaba-haba ito pero kukunin ko na lamang ang buod. Hello, ang pangalan ko ay Marjorie. Sasabihin ko kung ano ang nangyari kay Daphne. Isa siyang matalik na kaibigan ng aking tatay. Madalas ko rin siyang nakikita noon. Ako ngayon ay 26 years old na, ngunit sasabihin ko sa inyo kung ano ang nangyari noong 8 years old pa lang ako. Normal naman siya noon. Madalas, alas 5 ng hapon ay binibisita niya ang aking itay at sa living room sila laging nag-uusap. Isang araw, ikatlong linggo ng buwan ay sinabihan niya ang aking itay na gusto niyang magparetoke. Sinabi ng itay na hindi na niya kailangan yon dahil maganda naman siya. Ngunit hindi niya pinakinggan ang aking itay. Matapos noon, napansin kong hindi na bumisita pa si Daphne. Sinubukan ngayon ng aking itay na bisitahin siya at well, nagulat ako sa kanyang pagbalik. Sinabi niya na wala na daw si Daphne. Sinabi ng aking itay na hiniwa daw niya ang kanyang leeg gamit ang isang basag na salamin. Na-depress daw ito. Sa dulo ay inilagay din ni Ori ang buong pangalan ni Daphne. Daphne Noeline Cumber. Sinerch ko ito sa Facebook at sa kabutihang palad ay andito pa rin ang kanyang profile. Now, we won't dive deep sa istorya ni Daphne sa ngayon dahil maya-maya ay ibabahagi ko ang eksplanasyon dito. Pero napukaw ang atensyon ko sa isa niyang post na medyo kumukonekta sa istorya ni Ori at ito ang kanyang sinabi. Naboboring na ako sa mga pinsalang natamo ko. Hindi madali na walang gawin maghapon o kaya maghanap ng gagawin. Pumunta ako sa doktor kaninang umaga at sinabi niyang magiging okay ako. Pero hindi na alis ang aking lagnat. Nahimatay ako at gumising na lang sa hospital. Isa lamang yan sa marami niyang mga posts at heto ang ilan sa kanyang mga larawan. I don't know about you kapatid, pero noong tinititigan ko ang mga larawang ito ay kinikilabutan ako. And there you goes kapatid, ang quick rundown ng kanyang istorya. Now, this is the questioning part. Una, bakit kaya halos lahat ng kanyang friends ay siya rin mismo ang nasa litrato? Pangalawa, bakit kaya naging viral ito sa buong mundo? Pangatlo, sino si Daphne Cumber? Pangapat, bakit niya ginagawa ang lahat ng ito? And the answer is this. Bakit pare-pareho ang kanyang friends? Alam nyo, walang ibang way para masagot ito kundi tanungin siya mismo. May isang internet investigator noon ang nagkaroon ng pagkakataon para tanungin siya kung siya ba ang gumawa ng lahat ng iyon at ito ang kanyang sinabi. Oo, ang lahat ng iyon ay aking ginawa. Yun nga lang, dahil sa kapabayaan ko ay nakalimutan ko itong i-log out dahil nagre-rent lang ako ng computer noon. Hindi ko rin na-change password ang mga account. Dahil dito sa sagot na ito kapatid, ay marami ang nagsasabi na ginawa niya ang mga account na yon para sa isang Facebook game. Hindi ba't hindi na bago sa atin na may mga games na kinakailangan na mag-invite ka ng friends para sa karagdagang perks, coins o whatnot, at isa ang teorya nito sa mga dahilan kung bakit marami siyang account. Pangalawa, bakit nag-viral ang kwento ni Ori Chef? Well, isa sa pinakadahilan ay ang pag-cover ng istorya ni Ori sa channel na kung tawagin ay Dross Rotzang. Sa ngayon ay may halos 7 million views na ito worldwide at ang pinakaunang profile na kanyang ipinakita sa video ay ang kay Ori Chef. Basically, from 4chan to YouTube, at dahil mas marami ang audience sa YouTube ay mas lalo itong naging viral. Pangatlo, sino nga ba si Daphne Cumber? Well, si Daphne ay hindi kaano-ano ni Ori Chef. Isa lamang itong Facebook profile na siguro nakita niya at ginawan ng kwento para dito. There's nothing more interesting bukod sa ibinigay na backstory ni Ori Chef para makakuha pa ng atensyon. Pang-apat, dahilan kung bakit ginagawa niya ang lahat ng ito. Tulad ng nabanggit ko, mabilis na natunugan ni Ori ang pagiging viral ng kanyang ginagawa sa Facebook. Kumbaga eh, sinakyan niya lamang ito para sa kasikatan. Noon kasi ay nag-upload lamang siya ng mga random pictures. Nang malaman niya na bigla siyang nagva-viral ay nag-upload na rin siya ng mga nakakatakot na video tulad nito. At tulad din nito. Ito ay para magkaroon pa ng ingay sa kanyang profile. And to be honest sa inyo, ay ang lahat ng nabanggit sa kanya for me ay walang katotohanan. It just happens na na-cover ito in a scary type of video when in fact, ang lahat ng ito ay coincidence lamang. Alam niyo naman na internet ito at marami talaga ang mga taong malawak ang imahinasyon. Pero it doesn't mean na hindi ito magandang i-share sa inyo. At the end of the day, it's part of our Filipino social media history. 5-10 years from now ay maaaring mag-viral muli ang kanyang istorya at mapapanood ito ng mga kabataang hindi alam ang istorya ng Nana Derdan, Ori Chef. At dyan na siguro matatapos ang ating kwento kapatid. Maraming salamat po sa pagsuporta and as always, thank you so much for watching. Goodbye!